يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا، ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. كمرنجين بعد يا سفار فوبي كذنزيا موجا katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizoweka ni alama ya kiyama, kisa ya Ya'juj wa Ma'juj, pamoja na kuzifafanua zifungu ambazo huingizwa ambazo hazimo kwenye kisa au zingine za kuweza kumweka Muislamu aweko katika shubha, haja ya pangine kuweza kufikilia kwenye kukanyusha kitu kama kisa kama hiti ambacho kimethubutu kupitia kwenye Qur'ani, kimethubutu vile vile kuelezewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiufafanua. Katika kuizungumzia kisa cha Ya'juj wa Ma'juj, tuliweza kufikilia kutaja na alama nyingine ambazo pia zaweza kuleta shubha au shaka katika akili za wasomi na kwenye akili za ambao si wasomi. Atakayesalimika ni yule ambaye aliamini kwamba yeye ni mje wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawezi kujua kama namna anavyojua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na lile ambalo amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala liko basi liko, liingie akilini mwetu au lisiingie akilini mwetu. Katika mvutano wa mazungumzo tulifikilia kutaja alama nyingine ya khuruju dabba, kutoka mnyama ambaye pia vile vile ni katika alama za kiyama. Lakini vile ambavyo alizungumzwa mnyama, pangine mwanadamu aweza kuona kwa akili yake, kwa kuwa yeye huifanya akili yake kama ni hakimu, kuweza kumpitia katika akili. Je, na hili pia lawezekana? Itawezekana vipi? Msimamo wa imani ni ule ule. Mada wamesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi lawezekana. Hili la mnyama vile vile aliyetuelezea ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada imethubutu kwamba Mwenyezi Mungu kasema, na imethubutu kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi ni jambo lawezekana tu. lakini yale maajabu ambayo hupita katika akili, akili kama yatembea baina ya kuwezekana na kutokuwezekana, ndizo zitu ambazo afaa tuzifafanue ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upatikane. Imani ya Muislamu ivyo itapatikana ataamini vile vile, asitolewe kwenye imani yake ya usawa na kitu cha aina yoyote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekizungumzia kisa cha mnyama huu katika suratul Naml. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia wa idha waqa'a alqawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Wa idha waqa'a alqawlu alayhim, kwanza tafsir ya waqa'a alqawl, nini maana ya waqa'a alqawl? Tafsiri ambayo ni tafsiri mtegemewa katika ulimwengu wa Kiislamu, tafsiri ya Ibn Kathir yasema wa idha waqa'a alqawlu alayhim ay idha haqqat alayhim kalimatullah. Hii tafsiri ya kwanza. Amefasiri kwa tafsiri ya pili kwa jumla inayosema idha sakhita Allahu alayhim. Amefasiri aina ya tatu idha ghadiba Allahu alayhim. Sasa nini maana ya sakhita, nini maana ya ghadiba, nini maana ya haqqat kalimatullah? Zote hizi si tafsiri mbalimbali, ni tafsiri moja tu, kwamba yote yakipatikana ghadiba Allahu, Mwenyezi Mungu akiwakasirikia, na sakhita ina maana hayo hayo. Haqqa alqawl ni kwamba amri ishapitishwa ya kwenda kuadhibiwa watu kama wale, hawatuadhibiwa ila awe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha wakasirikia. Katika tafsir ya tafsiri hii ninawezungumzia kwamba itafika wakati watu wavame katika upotevu mpaka kukosekane wa kumkachaza mtu mabaya na kumwamrisha mtu mema. Itakuwa hakuna sasa waidhi wa aina yoyote ambaye wakuwafafanulia watu kwamba jambo kadhani makosa, jambo kadhani makosa, jambo kadhani sawa. Al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar, kukatazana itakuwa imepotea kabisa. Wengine wasema itakosekana al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar kwa sababu wanavyoni wote watamalizika, na watakapomalizika wanavyoni watabakia walioko ni wajinga. Sasa kila mmoja atakuwa hujifanyia vile akili yake inavyompelekea. Mambo yakifikia hapa, basi ghadhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zitawafikia watu kama wale. Wakati huo akhrajna lahum dabbatan min al-ardh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawatolea mnyama ardhini. Tukallimu, tamko tukallimuhum limesomwa kiaina mbili. Akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum au taklimuhum. Tukallimu kiwazi wa tafsiri ya tukallim ni mnyama kusema na watu. Kuna na taklimu. Taklimu si kusema, taklimu ni kumtia jeraha mtu. Ushairi wa Kiarabu, msemo wa Kiarabu wasema kullu mulisani anka min kullu mulisani, jeraha ya ulimi ni kali zaidi kuliko jeraha ya mkuki. Jeraha mkuki utauguza jeraha, itamalizika jeraha, husikii utungu tena mpaka labda uinue nguo ndio utaona kovu. lakini mwanzia lokonjo kwa ulimi litabaki siku zote. Kwa hivyo itakuwa taklimuhu ni mnyama kumtia mtu jeraha mmoja baada mmoja. Tukallim lina tafsiri mbili. Akhrajna lahum dabatan min al-ardhi tukallimu. Tukallimu lamu inashada. Itakuwa ina maana tukallimu hutia watu majeraha kwa wingi. Au tukallimu aizungumza na watu. Yote mawili vituko. Yote mawili ni ajabu. Yote mawili ni suala ataka tujiulize, alama hii ni alama ya nini? Na ikiwa mkuizungumza na watu, mkuizungumza na nini? Alama hii ya mnyama ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanavyoni kadha wa kadha wasema hiya alamatul kubra min alamati saa, ni katika alama kubwa miongoni mwa alama za kiyama. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la taqumu saa hatta yukhrija Allahu dabbatan min al-ardh. Sasa mnyama huu ni mnyama wa aina gani? Ni ng'ombe, ni mbuzi, ni ngamia? Kama yale maajabu tuliyosoma katika Yajuj wa Majuj na maajabu tunaosoma katika vitabu vingine ambazo mambo ambayo hayakuonekana yakatajwa tu kutakuwa kadhaa, kila mmoja anabidii awe yeye amejua ni vipi na vipi, na mnyama kila mmoja alikuwa na hamu kutaka kumjua. Lau utatembea vitabu zilizoandika mnyama kama huu, kito kitakuzunguka, kila mmoja kuletea jambo lilothubutu wazi wazi ni kwamba ni mnyama mkubwa na atakuwa kizungumza na watu. Ni mnyama mkubwa, atawaweka watu alama. Haya yamethubutu. Lakini ni mnyama wa aina gani? Kuna alokuambia ni mnyama atakuwa na mato kama nguruwe, atakuwa na kifua kama cha simba. Kuna wengine wakwambia la, si mnyama, kumetaja ni mnyama, lakini mnyama huu inavyokusudiwa ni viongozi ambao watakuwa wakiwaongozesha watu njia ya sawa. Ikiwa kuambiwa kwamba itakuwa hakuna sasa anayeongozesha watu, kisha tuombe daba, kisha mwanadamu huyo ambaye yeye mwanadamu tena mwanadamu mwema wa kuamrisha watu mema, Mwenyezi Mungu amwite kwa jina la mnyama, ni nani ambaye aaminiwa kwamba ana heshima kisha akubali kitwa mnyama, akubali kwamba yeye ni mnyama? Hakuna. Na mtu anaposema kwamba fulani ni mnyama, ushamtukana, umemfananisha na mnyama. Kwa maana umemfananisha na mnyama, umemfananisha na ng'ombe, umemfananisha na punda. Si sifa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, atambia wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardh. Dabbatan min al-ardh. Mambo yakiwa tayari yesha chafuka, tutawaletea nyama kutoka ardhini. Na nyama watoka ardhini wajulikana. Tunjua ng'ombe dabatu minal ardhi, punda dabatu minal ardhi, ngamia dabatu minal ardhi, kondoo dabatu minal ardhi. Hawa ndio wanaoitwa nyama. Lakini ukiniambia kwamba ni mnyama, mguu mmoja wa farasi, mguu mmoja wa ng'ombe, kito cha kondoo, mkia wa mbuzi, kiuno cha sungura, na Mwenyezi Mungu akwambia dabatu min al-ardhi, mnyama wa aina hii ardhini huko, haya nao yasema kwamba atakuwa na siku moja la ngamia, imoja la ng'ombe, pua ya kondoo, mguu mmoja wa binadamu. Si kwamba visa vya kuzisanifu hapa imeandikwa kwenye vitabu, lakini yale ambayo tulisema toka mwanzo kwamba si kila kilichoandikwa katika kitabu watu wafaa kitukue ni elimu au fawa kitukue kwamba ni sawa. Kuna mambo kadhaa huwa yameandikwa katika kitabu hayana msingi wote. Tutapigia mfano. Kuna kitabu cha fikihi huku kwa kwetu mashuhuri sana, kilikuwa mashuhuri wakati wa wazee. Na katika fikhi ya Shafi ni kitabu cha tegemeleka. Jina lake taitwa Al-Bajuri. Ni tafsiri ya Fathu al-Qarib. Katika babu janaza, mlango wa janaza, mwenye kitabu hiki katika kuelezea fardh kifaya asema walau shahadna almalaika taghsilu almayita, lau kama tungewaona malaika wamuosha maiti, atasqutu alfardhu, fardh kifaya itaondoka? Qala la, akwamba fardh kifaya haitaondoka. Kwa nini? Akwambia kwa sababu walihutubiwa kwa fardhu kifaya mabini ya damu, malaika si mabini ya damu. Sasa malaika wakimosha maiti, maiti ule wakosha mabini ya damu, wakiata mabini ya damu kumosha maiti kama ule, watapata dhambi kwa sababu fardhu kifaya haikuondoka. Kisha kwambia walau shahadna almayita yaghsilu nafsahu. Sasa je, tukamwona maiti aliosha yeye mwenyewe? Sema sakata alfardh, fardhi itaondoka kwa sababu ule aliojiosha mwenyewe ni katika wale ambao wamehutubiwa kwa fardhi kifaya. Kwa hivyo yeye maiti kajiosha mwenyewe, fardhi kifaya imeondokea. Hata ikiwa tutomwosha, mambo yamekwisha. Ina maana basi maiti akijiosha mwenyewe hatuna lazima sikumwosha. Ya kutambuliwa masikio haya yako katika vitabu aliotegemea. Na shekhe pangine akikupitia kwamba sikiza mambo hayo, si mchezo bwana, hawa mbatu wakia aina ngine. Kia aina gani? Si mwana wa Adamu? Si mwana wa Adamu ni aina ngine? Alam yukhlaq min tin? Kisha kwambia kama jara dhalika li Ahmad al-Badawi, kama ilivyopatikana kwa Ahmad al-Badawi. Shekhe Ahmad al-Badawi si huwa kwetu, yule wa Misri aliozikwa Tanta. Kuna Ahmad Badawi mwingine huko Misri aliozikwa Tanta. Sasa wasema kwamba huyu bwana alipokufa watu hutengeza zifaya wataka kwenda kumuosha, wakienda amejingilia yeye mwenyewe hujiosha, kwa hivyo hana haja kuosha tena. Sasa je, alipokijiosha alikuwa amekufa au alikuwa uko hai? Ikiwa ni hai hangejiosha, ha? Ikiwa alikuwa amekufa hangejiosha. Sasa haya watu kupatiwa hivi, na kila mtu akipatiwa ndipo pale wanapo mtu kila mmoja akajifunga nguo abembea ya salaam Allah, kana kwamba ameambiwa jambo kubwa. Nani timu tu za marungi pangine au timu za bangi? Ni masimu tu haya, ni kama wale walokwenda wakapiga mpaka wakajikuta hoi kabisa, wataka kwenda mahala kukata kona, kuna jumba refu, waende wakakata kona. Akasema bwana, tukenda mpaka kule bwana tutafika nini bwana, tulisukume. Kila mmoja akatoa nguo zake akaziweka pale kabaka na suruali, wakalishika jumba wakalisukuma. Kuna jambazi mmoja akija awasukuma nyumba nguo zimewekwa, akachukua zile nguo zake kawaacha wale burta jumba lao mpaka wametoka. Mmoja amwambia mwingine, laenda? Akamwambia laenda, hata nguo sizioni, tumezia kwa mbali sana. Mbali. Kumbe wenye akili wamekuja kuchukua. Sasa na masimu mwingine kisampuli hii huja kwa watu yakawafanya waende wakaamini kisichoaminika. Hakuna kuzinuna kumbavu katika dini ya Kiislamu, ela kwenye watu ambao akili zao zimeganda, zimekuwa mabunda kama mabunda ya barafu, waweza kuamini lolote, waweza kusema lolote. Lakini wewe ukisikia kuwa na akili, usikose akili kama hawa. Tambua masikio, sema a'udhu billahi min hadha. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia akhrajna lahum dabbatan min al-ardh. Tutawatolea mnyama wa ardhini. Kwa hivi mnyama huu ni wa ardhini. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Abu Daud at-Tayalisi kutuelezea mnyama kama huu, riwaya iliyopokewa na Talha akipokea kwa Ibn Umar na kwa Jarir ibn Hazim, asema dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dabba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaja mnyama akasema lahu thalathu kharajati, na katoka mara tatu. Sayakhruju awwalan fi aqsa al-badia, majangwani. Fala yasilu dhikruha al-qarya, lakini ripoti yake haitofika Maka. Ni watu wa majangwani watasikia tu kuna mnyama wa ajabu ametokea, kisha atapotea. Thumma yakhruju duna dhalik, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kisha atoke tena mara ya pili karibu zaidi, ataondoka huko alipotoka mara kwanza aje karibu zaidi. Fayadkhulu dhikruha al-qarya, mpaka ripoti yake itafikilia Maka, kisha atapotea. Thumma yakhruju thalitha, kisha atatoka mara ya tatu. Mara ya tatu atatoka ndani ya Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba watu wako kwenye ibada kwenye msikiti wa Maka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema atatoka kwenye msikiti ambao ni msikiti wenye heshima sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ina maana atatoka ndani ya Masjid al-Haram, baina ar-rukn wal-maqam, atatoka baina maqami Ibrahim na pembe ya Hajaril Aswad. Asema watu wako ndani ya ibada, mara aonekane kwamba ametoka, ajifuta vumbi, atingisha kitu akijifuta tarhu, shika hapa tarhu, ili tuweze kumhadidi mnyama ni wake aina gani. Tarhu raga ni sauti. Lugha ya Kiarabu ina sifa ambazo hakuna kwenye lugha nyingi. Si kama lugha yetu ya Kiswahili. Sisi Kiswahili twaweza kusema Maryam amekwenda na Saidi amekwenda. Maryam amekwenda na Saidi amekwenda. Huwezi kujua amekwenda hii ni ya mume au ni ya mke kwa Kiswahili mpaka litajwe jina, uambiwe amekwenda Maryam. Kwa sababu katika temko ambalo hivyo ni fili, katika lugha yetu ya Kiswahili hakuna alama tutanisi wa alama tutazikiri. Hakuna alama ya uke, hakuna alama ya ume. Amekwenda, amekwenda. Kwa mume amekwenda, kwa mke amekwenda. Lakini katika lugha ya Kiarabu kuna utafauti. Kiarabu utasema jaa mwanamume. Ukisema ja'at ni mwanamke. Ukisema taktubu anta au taktubu hiya ni mwanamke. Mwanamume utasema yaktubu, usemi taktubu. Kwa hivyo lugha ya Kiarabu ina alama zake za kukuongozesha kwenda kukifahamu kitu ambacho hakikutajaka. Na Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuambia tarhu, tarhu ragha ni sauti. Angalia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alipotutajia kigombe kilichotengenezewa Bani Israel. Mwenyezi Mungu atuambia fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Lahu khuwar. Khuwar ni sauti ya ng'ombe. Sauti ya mwana ng'ombe tu khuwar. Ikiwa ni punda, sauti yake useme khuwar, utasema nahiq. Ikiwa ni farasi, husemi nahiq. Yapokuwa farasi na punda kurubiana, utasema swahili. Na ikiwa ni chura, utasema naqiq. Ndipo Waarabu wakasema naqiqu dhafadi ila takhudhu jabal. Mlio watura hautingishi jabali. Na mbuzi nayo sauti yake tambomua. Kila mnyama ana sifa. Na kwenye mnyama huu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia akhrajna lahum dabbatan min al-ardh tukallimuhum. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema targhu. Rugha ni sauti ya ngamia. Kwa hivi lilo karibu, kulingana na mpangilio wa kilugha, mnyama huu ni jinsi ya ngamia. Ngamia wa kiaina gani? Jamu min al-mufassirin wasema ngamia huu ni mwanangamia wa ngamia wa Nabiullah Saleh wakati alipouliwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa Nabiullah Saleh miujiza ya ngamia. Ngamia yule alikuwa na mwanawe. Wale makhabith wakenda wakanchinja yule mama. Yule kijana aliingia kwenye jabali hakuonekana tena. Majabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wanaviona wanasema kwa kuwa wanasema rugha itakuangamia ni mwana wangamia wa Nabiullah Saleh. Lakini hakuna nafsi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni ngamia wa Saleh. Lakini lilio karibu ni kwamba mnyama huu ni katika jinsi ya ngamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema thumma baina man nas fi a'zam al-masajid 'ala Allah hurma. Kisha wakati watu wako katika msikiti ambao ni wa heshima kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lam yarahum illa wa hiya tadnu baina ar-rukn wal-maqam tanfudhu 'an ra'siha at-turab. Akitambua mtanga. Farfadha an-nasu 'anha shattan wa ma'an. Watu wakimuona kuna watakaokimbia makundi makundi. Kuna atakayekimbia mmoja mmoja, kibabaiko kitakuwa kimejaa. Lakini sasa hakuna mtu hata mmoja ambaye atakuwa na hodari wa mbio ambaye atakimbia mnyama huu na mnyama huu asimfikie. Kimbia atakapokimbia, ukizunguka huku ngoja. Waumini wanaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakabakia pale pale wamesimama, wajua hii ni miujiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata tukasema tumkimbia atatufikia, hakuna faida ya kukimbia, watatusimamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia fayati ala rajulin wa huwa yusalli. Atakuja kwa mtu ankalie kwa nyuma na mtu yuwasali. Pale pale yule uko ndani ya sala amwambia atusalli alana ya fulan. Wasali sasa fulani basi. Siku zote ukusali ndio ukumbuka kusali. Yule ima atazunguka mwangalie mnyama au le mnyama atakuja kwa mbele. Mnyama hawa wanaosema vitabu wa riwaya na athar kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana khatamu Suleiman wa asa Musa, akizunguka tamtia alama papo. Hawa mwandike kafiri. Riwaya asema watu wataketi mahala pamoja wale hula chakula na Muislamu amjua hata aloficha ukafiri kwamba hu mkafiri huyo kwa sababu alama kadhaa. Haya ndiyo yanaelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio anatuambia wabakiyat isaba min almu'minin wa arafu annahum lam yu'jizu Allah fabada'at bihim fajalat wujuhahum. Atawafuatia wale waumini awasafishe nyuso zao wawe weupe nyuso za kung'ara, hata kaanaha alkawkabu dhurri, wawallat fil ardi la yudrikuha talibu, kisha tapiga mbio, hakuna mtu yoyote ambaye aweza kumpata akitaka kumshika, wala atakemtoroka akisema atamkimbia. Wala yanju minha hariba hatta inna rajula la yata'awadhu minha bis-salat, mpaka mtu atakuwa akijilinda kwa Mwenyezi Mungu kwa sala, akikimbia kwenye sala, Mungu amhifadhi asionane na mnyama kama huu, mara mnyama amesimamia kwa nyuma, fatatihi min khalfihi, mnyama aje kwa nyuma, fatakulu ya fulan al-ana tusalli fatusallihi bismi. Haya maajabu. La pili katika aya, tukisema kwamba aya tukallimuhum, ikiwa aya tukallimuhum kwa maana kutia alama, ni maana hayo tuliyoeleza, au taklimuhum vile vile kwa kutia alama, itakuwa ni maana hayo hayo tuliyofasiri. Ama ikija tukallimu kwa kuwa mnyama asema na wao, tukallimuhum anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun, kwamba mnyama awe kuwaelezea watu ambao wastaajabu, mnyama yuasema awame, sababu ni kwamba mumeatana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo mimi nikaje sasa. Hakuna wakati wa kujistiri kwenye makosa, itakuwa tukallimuhum yuwasema na wao. Kusema kwa mnyama huyu si kama kusema kwa Hudhud Suleiman, wala si kama kusema kwa Namlu Suleiman, si kama kusema chungo Suleiman, wala Hudhud wa Suleiman, kwa sababu Hudhud alipoizungumza ni miujiza ya Nabii Allah Suleiman, na chungo alipoizungumza ni miujiza ya Nabii Allah Suleiman. Kwa kuwa Suleiman alayhi salam kuweza kuisikia lugha ya Hudhud ni maajabu, ni maajabu kwake. Kwa hiyo chungo alizungumza kwa lugha yake na Hudhud alizungumza kwa lugha yake, na Suleiman akasikia lugha ya Hudhud na chungu. Kwa hivyo ilikuwa ni ajabu, miongoni mwa maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miujiza kwa Nabii Allah Suleiman. Ama mnyama huu si miujiza ya yoyote, ni miujiza yake yeye mwenyewe mnyama. Kwa kuwa yeye mnyama mwenyewe ni miujiza na mambo yake ni miujiza, Mwenyezi Mungu anapotuambia tukallimuhum anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun, ni kwamba mnyama huu haizungumzi lugha fulani, haizungumza lugha za ulimwengu mzima. Kila akenda kwenye kabila, kila akenda kwenye mji, kila akenda kwenye kijiji, huizungumza kwa lugha ya mji ule ambaye ndio inaizungumzwa, na watu watakuwa wakimwelea mtu mmoja baada mmoja, ishikiani hon kafiri, wewe utakuwa ukisikia kwa lugha yako. Sasa mambo haya ya wanyama na miujiza ya wanyama, mivutano za kiakili baina kuamini na kukubali kwamba vile tulivyoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndivyo au sivyo, na lilosemwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali hatikuwa ndivyo, lilosemwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima litakuwa vile. Muhimu kama tulivyosema ni imani ya mtu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alituelezea kwa makarni na makarni ambayo yamekuja kudhihiri leo, ni hadithi kwa kuwa zimewafikia Waislamu au hazijawafikia. Zikiwa zimewafikia ni bahati nzuri, na ikiwa hazijawafikia Mungu atuwezeshe kuzifikisha kwa sababu ni maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio aliyosema balighu anni walau aya. Ajabu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulingana na bishara aliyopa umma huu ambao wafaa hivi ni ummatul ilmi si ummatul jahl. Lakini ya kusikitisha ni kwamba tumekuwa kukimbilia la ujinga kwetu mkaribu. Tumetuaishi kila siku maisha ya vibonzo ya watu wa visa wa juu hakalulu, tukiondoka kwenye hakika za kielimu ambazo tuliambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislamu hawezi kuliona jambo lolote ambalo limetokea hapo ulimwenguni kwamba hili ni pia ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakulielezea au Qur'an haikuelezea. Na ajabu haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye aliyabashiri na yajitomoza moja baada ya moja kama vile alivyoelezea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya iliyopokewa na Tabarani fil Mu'jam al-Kabir عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وبابن أنتومي صلى الله عليه وسلم أسمى لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتزوى الأرض زيها. أنتومي صلى الله عليه وسلم أسمى لا تقوم الساعة كيامها كتسماما حتى يتقارب الزمان مبكى زمان ذكروبيانه watuzawwa la ardhu zayya, ardhi ikunjwe mpaka ulimwengu uvefinyu kabisa. Angalia moja tu ufupi wa ulimwengu hivi sasa uko hapa msikitini, ikiwa una kimobile chako wanjua mwenzio aliyoko Amerika hivi sasa waweza ukantumia barua ujumbe kule kule uchaguzi umefikia kwapi na akakujibu hapa hapa darasani kabla ya dakika 5 kumalizika. Nawezekana? Liwezekana? Ha? Nawezekana? Ni kubwa tena ardhi. Kwako Muislamu kuliona hili si maajabu tena. Wote tumafaksi hivi sasa, hivi sasa utapata jibu kwa barua. Hati zako ulizoziandika hapa ndizo zitakazo kutukuliwa Amerika, na atake kuandika Amerika akikutumia faksi nitaitukua kwa hati zile zile. Hakuna muda kwa madakika. Ukubwa wa ulimwengu uko wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia la taqumu saa hatta yataqaraba zamanu watuzawwa al-ardhu zayya, na ardhi itakunjwa kila kilichoko mbali kitakuwa karibu pale pale kwako ulipo, kila kitu utafikiria karibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia itafika wakati mtu aizungumze na kiatu chake, itafika wakati mtu azungumze na kibakora chake, kwamba ni alama ya kiyama. Leo kila mwana barabarani, halo, au ukiingia kwenye gari, halo, atembea na simu unapokwenda, ukiwa kotoni na simu yako iko mkononi waizungumza na mtu ukisikia sauti yako. Sina mabakora yako tu ile. Kuna jibu gani kwa kumuislamu wewe? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bishara alizotupatia. Mtume sallallahu alaihi wasallam riwaya iliyoko kwenye Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wala tutrakanna alqilas fala yus'a alaiha. Alqilas ni ngamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema watu watawachana na ngamia. Ngamia mnyama ambaye alikuwa yeye ni chombo cha safari. Mtu taka kubeba mizigo ngamia, taka kupanda safari ya mbali tampanda ngamia. akwamba latutrakunna, latutrakanna watawachwa. Basi itakuwa hawabebi mizigo tena kwa ngamia. Leo ule msafara, misafara ya ngamia mlolongo, labda watu wamebeba mashamba kabisa huko, badala yake mumepatiwa pickup, ngamia umwacheni. Hupanda tena ngamia kama alivyokipandwa? Ngamia wa leo anavyopandwa leo ndiye ngamia alivyokipandwa 1920? Au ni tofauti? Sasa Mtume kanieleza kwa makani kwamba ngamia watu watawacha kuwapanda, ngamia watu watawacha kubeba mizigo kwa ngamia. Akaeleza kuhusiana na ngamia ya ajabu zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza tukifafanua riwaya hii, ni kwamba kutaondoka kifaya hiki cha mawasiliano ya safari ngamia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumwezesha mwanadamu kufikilia kwenye kipando kingine ambacho mkizuri kuliko ngamia. Ngamia alikuwa kwa pamoja na farasi, wampandwa pamoja. Atakayesafiri kwenda mbali atapanda ngamia, atapanda farasi. Sasa ngamia ataondoka, atakuwa hatumiki tena kwa safari. Farasi atakuwa ameondoka, hatumiki tena kwa safari. Kutakuja kipando kingine ambacho kipia, ambacho si farasi na ngamia. Leo farasi atawekwa mahala, mtu ni bepara, ameweka farasi yake ngoja siku ya mashindano au kutembelea katika bustani yake, lakini si safari, si kifaa cha safari tena cha kutoka hapa mpaka kufikia kilipo. Hakuna anayetumia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea haya. Riwaya ya kufafanua zaidi iliyopokewa na Imam Ahmad radhiallahu anhu, ambaye hakuna namna akili lazima ikubali, ila ikiwa bado hujafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka wapi. Imam Ahmad katika Musnad na Al-Hakim fi Mustadrak, riwaya ikipokewa na Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, asema yakunu akhiru zamani rijalun yarkabuna ala al-mayasir hatta yatuna abwab al-masajid. Mayasir, mayasir kwa se ni viti kama viti hivi ambavyo hufungwa farasi au ngamia, lakini riwaya sema mayasir azima, viti vikubwa vya heshima vilivyopangwa. Asema yatuna ala abwa, yatuna abwab al-masajid, wakija msikitini huwa wamepanda viti vya aina hiyo. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakukuwako watu ambao waenda msikitini wamepanda ngamia, wala wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haikuwako wakati watu hupanda farasi wakaenda msikitini kabisa, ilikuwa hakuna. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hukwambia atakuwa wamepanda viti vikubwa vikubwa, na Saidina Umar ndiye alifasiri kwamba almayasir asurj, almayasir asurj. Mayasir ni viti, viti gani ambazo hupanda wakati wa Bwana Mtume kulikuwa hakuna, mpaka wakati wa masahaba. Atokaye msikitini atakwenda kwa miguu yake. Leo wanaokuja misikitini kwa mapajero mangapi? Hawa watu wende misikitini kwa pajero, sisemi kwamba imetukanwa gari, hasha. Nilisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amebashiri kwamba watu watakuja misikitini kwa magari kabla magari hayajaumbwa ulimwenguni. Magari bado hayajatokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea kuna mapajero watu watakuwa wakiendea misikitini. Simama siku ya Idi, simama siku ya Juma, si yale nje yetungojea. Alikuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati ule baskili ilikuwa bado haijaji. Ile baskili kwenye lote. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwambia atatokea na ametokea. Malindi hapo utayaona, ukaenda Mombasa utayaona, uenda hapo utayaona magari yako mlangoni ya mgoja mwenyewe ambaye aingia msikitini kwenye kuswali. Hii ni alama na ni dalili tosha ya kuwa linalosema na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni vile vile muhimu awe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Madam amesema haya yametokea na mengine aliyoeleza yatatokea. Wewe ikiwa waizungumza kwa akili yako, ikiwa waona kwa jito lako, wachizama wewe mwenyewe, wafikiri wewe mwenyewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam hafikiri yeye mwenyewe wala haoni yeye mwenyewe kama unavyofikiri wewe na unavyoona wewe. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaposikiliza jambo husikiliza kwa kuambiwa na Mwenyezi Mungu sikiliza. Anapoliona jambo aonyesha na Mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kamaonyesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulimwengu ulianzia mwanzo kabla yeye hajaja ulimwenguni, Mwenyezi Mungu akamaonyesha ulimwengu, akamaonyesha na mwisho utakapokumalizika. Nani aliyetuletea ripoti ya kuumba kwa Adam? Nani aliyetuletea ripoti kufukuzwa kwa Ibilisi? Anatuelezea ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia kwenye Qur'an. Na vile utakavyomalizika ulimwengu alotuelezea ni yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutatokea kadhaa, kutatokea kadhaa, kutatokea kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kapawa vifaa vya kutizamia ambazo sisi hatukupawa. Kwa hivyo linalotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lazima tukiwa ni Waislamu tuliamini kwamba litatokea kama vile alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakutopotea kitu. Ya imma litatokea nawe huko ulimwenguni utaliona, ya imma litatokea wewe ushaondoka, vijuku vyako wakija watakwambia babu wewe jambo kadhaa limekuja wewe uko ukipinga huko ulimwenguni. Mungu atubariki kwa haya matate, atuafikie kuelezana na mengine. اللهم عافنا وكفنا وعافنا المسلمين اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك على علينا وعلى كافة المسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Naam. Naam. Toa sauti kidogo bwana Rashid. Naam. Naam. Ha? Ulevi. Naam. Hata kama mwezi wa Ramadhani kulewa makosa. Sogea karibu bwana Rashid. Kuna mmoja ambaye sijui kama na elimu ama ajibanya na elimu. Niambia kuna dhama za mamali. Kuna mlezi. Kuna bwana mmoja alikuwa mlezi. Alafu mamali kenda kumwambia dua kwa Mwenyezi Mungu kwa mambo ambayo alikuwa akiyatenda si mazuri, akaenda kumwombea Mungu huyo bwana. Ambariki kwa maombi au mwanroshe? Sasa huyo alikuwa tu mfano kunielezea mimi kwa yale alikuwa kabiliana na huyo mlezi. Kwa sababu nilipoingia mimi huyo bwana nilishika mashati nilikuwa Kiislamu. Na mimi nikataka kurejea, nikataka kupigana naye moja kwa moja. Bahati nzuri akatokea kubwa zaidi akaona yale aliyokuwa yakiwatokea ikayazuia salama, labda ningepiga kofi ningesimamishwa ndani. Sababu sheria za ndani ni kuwa mkono mkipigana. Sasa muhimu utakalo bwana Rashidi, nini mimi nataka kujua huyu bwana huyu aliyokuwa akinielezea sijia kuwa mimi nafananisha hivyo kitachoyo imamumani niwaletea mimi hivyo kufika mimi Rashidi kuwa mimi nini kamuombe Mwenyezi Mungu yule. Nikamwambia huyu bwana bila kwanza Barashid kwa ufupi ni hivi. Mwenzio ukimuona ameondwa kimaksia, ameondwa kwa lolote, kumwombea Mungu, Mwenyezi Mungu amuondoshe katika tatizo lile, ndilo sawa linalotakiwa. Unanifahamu? Maana kwamba muombe Mungu haina maana kwamba sinasihi. Enda kanasihi, awachane na lile baya lake, kisha kamuombe Mungu, Mwenyezi Mungu amuondoshe. Mabomu. Ama kumuata endele na jembo kwa kwema Malika alimuombea ndevi fulani, muata endele nalo bila kumnasihi. Siyo mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad alivyotuambia ni kwamba man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Mtu aliona munkar na ukanye kwa mkono wake. Fa illam yastati fa bilisani. Akishindwa kuukanya kwa mkono na ukanye kwa ulimi. Ulimi ni kumpa nasaha, adina nasiha, ndivyo inavyotakiwa. Fa illam yastati fa biqalbihi. Ikiwa atashindwa basi kwa moyo wake, angalau mpige vita, kesi naye meza moja. Haya ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitueleza kulingana na makosa. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa uko bwana ambaye Mwenyezi Mungu amemuonda kwa tukio hili la tembo. Ikawa kila siku kwenda kupiga tembo, akija kupigwa mboko. Akaleta siku ya kwanza akapigwa mboko. Hajapita wiki akaletwa mara ya pili akapigwa tena. Hajapita wiki akaletwa tena mara tatu. Masahaba walokuwa hapo walipoletwa mara mwisho akasema sala Mungu tamlani na siku zote Mtume akawakataza kuwapiga. Akamwambia la tu'inu ala akhikum ash-shaytana. Msisaidie shetani kwa ndugu zenu. Muombe ni Mungu. Lakini kapigwa haja kupigwa haja. Hakuna kwamba mtu umemwona kwenye makosa umwache endelee na makosa. Imam Maliki ikiwa alimuombea huyo ambaye alikuwa ana tatizo kama hili, hatuna dalili kwamba Imam Malik ilikuwa bado hajamnasihi. Uko uwezekano kwamba Imam Malik alikuwa amenasihi, lakini akawa hajaacha. Kwa hivyo usitegemee kumwombea tu, anza nasaha na huku muombee. Wala huambiwi mwenzio akiwa uko katika makosa usimwombee. Makosa ni kwamba umuone mwenzio uko kwenye makosa uende ukamkarapia wewe. Wallahi wewe hivi ulivyo, wewe hivi ulivyo, wewe kaasiri, wewe tangia motoni. Haya makosa. Babu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile ametuelezea mtu alikuwa ana jamaa yake huko katika makosa, kila siku humnasihi na yule mtu ameshika makosa yake, akaenda akamwambia wallahi la yaghfir Allahu lak. Wallahi Mungu atakusamehe. Mtume anasema Mwenyezi Mungu alikasirika. Akasema man yata'alla alayya alla aghfira li fulani wa fulani. Nani ambaye hulayamini ya kwamba mimi sitosamehe fulani na fulani? Laqad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Nimesamehe yule alokosa, na wewe amali zako zote umezangusha, huna malipo. Angalia, kwa sababu ya kuchukua jukumu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Sote kila mmoja ameondwa kwa makosa yake. Haina maana kwamba tusiambiane, tunasihiane, lakini kuna namna ya watu kunasihiana, si kukarapia. Kukarapia ni mbali na kunasihi ni mbali. Hakuna mbaya na Firauni. Lakini Mwenyezi Mungu alimwambia Musa waqula lahu qawlan layyina. Enda kamwambie Firauni maneno laini. Bwana mmoja alikwenda kwa Maamun. Amwambia Maamun, nataka Harun Rashid. Ambaye Harun Rashid atakojizimilia, nitakwambia maneno leo makali makali lakini sitahimili. Harun Rashid akamwambia sina haja ya maneno yako bwana. Wewe si bora kumshinda Musa na mimi si mbaya kumshinda Firauni. Lakini Firauni Musa alimwambia Firauni waqula lahu qawlan layyina. Kwanza atakupuzu wako. Atakachukua taratibu. Kuombeana ndio sawa na nasaha tupanane. Si masala kuombeana, nasaha hakuna. Waweza kumuona yule ndugu yako shetani ame hayapata mtu kumwambia pangine ukimwambia siku moja akafuata njia. Nafikiri ndio tushaka na swali moja. Naam. Nasema moja ni moja. Ah, moja na ni mara moja. Na ni moja moja tu. Kwa nini haivi kwanzia sasa? Hii kesho ni yako. Na hivi ni kwanzia hivi sasa, kwanzia hivi sasa sifanyi tena makosa fulani. Ndivyo inavyotakiwa. Ah. Ushamaliza basi. Ushamaliza. Hiyo mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innamal a'malu binniyat. Amali huzingatiwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Na kila mtu atapata alilonuia. Jamani, hadithi hapa igawanye vifungu viwili. Kifungu cha kwanza ni innamal a'malu binniya, ina maana hakuna ibada ambayo itasihi bila nia. Hakuna ibada itakayosihi bila nia mpaka uweke nia. Kifungu cha pili, wa innama likulli imri'in ma nawa, kila mmoja atapata alilolinuia. Kila mmoja atapata nini? Alilolinuia. Ikiwa mmenuia kufunga mara moja, haki yangu mpaka siku ngapi? Ikiwa mmenuia siku mbili, haki yangu? Kwa sababu riwaya yakwambia innama likulli imri'in ma nawa. Ujamaa, kwa hiyo dhehebu la Imam Malik la kwambia wa innama likulli imri'in ma nawa, ukitia nia ya kufunga mwezi wa Ramadhani ishatosha, kuna haja kila siku tena? Ujamaa, dhehebu la nani? La Imam Malik. Na nikikwambia dhehebu fulani la sema kadhaa, ina maana madhehebu mengine hupinga. Waisha nisamu? Sasa je, katika kunuia lazima kila siku nseme na wetu soma ghadi? Taratibu yako alikwisha mpaka nikuulize ngombe jibu. Ni kila siku mimi niseme na waitu soma ghadi na nadai? Mimi nilipofutori asubuhi magharibi nimefutari, nimeketi umekuja wakati wa daku, nimekula daku, daku hili nilikula kufanya nini? Ha? Kufunga, sio? Nilikula kesho nafunga. Kwa hivyo niyo nayo aniyatu fil qalbi. Tukisema aniyatu fil qalbi, nimekula daku saa sita, saa saba, nimekwisha kula daku, ina maana kesho mimi nitaamka na saumu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la siyama liman lam yujmi'i siyama min al-layli, hana saumu ambaye usiku itakuwa hana azma ya kufunga kesho. Mimi mpaka nilipokula daku na azma ya kufunga kesho. Kwa hivyo useme na wetu, usiseme na wetu. Saumu isha nini? Isha ingia. Mta nyingine ya swala yako, lazima niwe na mtu wa kuniwidha. Wewe pale unaposimama msikitini kuswali, umeweka mtu gani kukuniwidhisha na wetu uswali fardhu dhuhur? Usema wewe mwenyewe kuna mtu kushishania? Ha? Hiya watu wote walioko msikitini wale hawaogi janaba? Nani ya kuingizwa nia na la kuoga janaba? Ni kwa nini janaba aliweza kutia nia yeye mwenyewe kuoga, udhu akatia nia mwenyewe kwa kutawadha, sala akatia nia mwenyewe kuswali, ila nia ya saumu mpaka nitafute mtu anitishe nini? Yatu kwa wapi? Mkudanganyana. Ah, habari ya msikika sinielezee wewe msikika. Sisi tuelezee. Tuelezee tu sheria ni ipi. Mambo. Wewe utoka msikiti, utoka nyuma kule birikani, uisha tawadhu. Mikono umekuta waendeambiwe imamu ihirimia sala, wakunda mikono bismillahir rahmanir rahim, mpaka umekuja nyuma ya imamu. Unakuja kufanya nini? au kuja kucheza ndonge, mkuja kucheza goma au kuja kufanya. Allahu akbar, khalas. Lakini angalia shetani akichezea, na shetani anapotuchezea tukakubali, ndipo balaa zinapotufuata. Kijinyanya kitalala, mara kishtuka atasema mbaraka jana hakuja kuninuiza, nimefali bila nia, nimefunga bila nia, sijui sasa saumu hii imetimu au haikutimu nini, kwa sababu amezoea mbaraka aje amtetenia, au amezoea kusikilia msikiti fulani, kuliponuiza msikiti fulani alikuwa amelala na mbaraka hakuja kuninuiza usiku, amealikwa bembe, akainuka masikini na wasiwasi, sijui kwamba ilisihi haikusihi hivi hivi, ote nkuja kwa sababu ile nia. Na wengine wakwambia sende kuchanganya kwa fulani, fulani sio mwake mkali, ote pumbavu. Ndio ujinga kisha mama bwana, mimi nia ni ile kwa moyoni. Ukitoka kule umekuja mpaka nyuma ya imamu, wewe unakuja kuswali bwana, unakuja kuteza goma pale, unakuja kuswali, sema Allahu akbar salam, wala usiseme mara mbili mara tatu. Akwambia usiku iweko azma ya kufunga, ndio akwambia Shafii. Shafii akwambia sema na wetu kwa magadha na nadhani hakuna haye sababu waangalie shetani. Wa ukiwa katika sala, mtu atafunga sala mara sita, anashaka sala haijafungika. Akioga janaba hujimiminia maji mgongoni huko, yaona maji kwamba yameenea mgongo mzima. Kuona mbona hafanyi shaka, haweki kioo kwa nyumba kaangalia? Siaweza maji kama mengi nusu. Mbona alifanyi shaka hili? Ni shetani anaona hapa ni pazuri pa kututezea. Na umuonao kwamba wewe amefuata hivyo, mjue kwamba yeye amefuata barabara ya shetani. Hakuna haja kwamba mtu kuja nitienia, hakuna haja kwamba mtu nena wetu soma ghaja na dai ya imana na tisaba rakateni lillahi ta'ala alhamdulillah rabbil alamin, hakuna. Allahumma afina wa tufina wa fadhlana al-muslimin. Zinkwishe wana. Itakuwa ukimaliza wewe utatoka nyingine na sema moja. Baada toa sauti. Baada? Baada za riwaya. Naam. Hakuna mgongano. Hakuna mgongano gani? Haonyeshi mgongano leo. Haya semaji kwa hikma kaya. Hakuna kisasi katika Qurani? Kisasi chiko chiko hakuna. Kisasi ufanyaje? Huuliwa. Huuliwa. Utanambia haya hii agongana na yei ha? Kuna kila kitu kina hikma yake. Kuna mahala pa mkono ukiweka maneno hafanyi kazi, si hikma. Kuna mahala kutumike mkono ndio hikma. Kuna na mahala maneno, mtu wewe ukimwambia jambo kadhaa makosa, jambo kadhaa makosa, takufuata uchukue bakora utakatandike fedha yake nini. Kuna na mwingine naye haende ile kwa bakora. Jevamo. Kwa hivyo al-hikmatu wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi. Ndio hikma. Kila kitu kiweke mahala pake. Mahala pa bakora weka bakora. Mahala pa upanga weka upanga. Mahala pa maneno weka maneno. Hii ndio hikma. Si kwamba hikma muate fulani, hikma nkuizungumza, la la la la. La. Imekuwa ya pili hiyo. Na ulisema moja. Kuna? Wataingia? sijui. Aongombe najua nisilolijua. Ha? Tutasema nyama wamesifiwa, lakini nyama enda peponi, aenda peponi huenda kuingia peponi malipo ya amali zake. Ngamio sale ana amali gani aliyofanya? Sio mfano. Aingia peponi kuwa ametoka na amali huku. Mwenyezi Mungu aenda kumlipa amali yake. Hungamia naye alikuwa na amali gani mpaka aenda kahesabiwe ijulikane kwamba amali yake ungeza peponi? Yaweza kawa katika hao. اللهم اعطنا وتوفنا وفضلنا للمسلمين اللهم اكفنا ويوم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.